الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كندليا نرسالة كتاب هشام منهاج المسلم الصغير في حفظ أحاديث البشير katika hadithi nambari 36 ndo tuliishia. Qala alayhi salatu wassalam, almujahidu man jahada nafsahu fillahi tabaraka wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mujahid, mtu ambaye mwenye kufanya jitihada kubwa, basi ni yule ambaye yeye mwenyewe anafanya jitihada ya nafsi yake kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo jihad inayotangulizwa ni jihadi nafsi, yani mujahid ambaye mwenye kufanya jitihada, mwenye kupigana jihad, basi man jahada nafsahu, ni yule ambaye anayefanya jihad katika nafsi yake, anayeitanguliza nafsi yake. Na hii ni hadithi ambayo imeipokea al-Imam Ahmad wa Ibn Hibban wa Tabarani, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama azungumzia zaidi ile umuhimu wa jihadi nafsi kabla ya jihadi al-adu. Kwa nini? Al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi katika Zad al-Ma'ad alipokuwa anaielezea hadithi hii tukufu kwamba al-mujahidu man jahada nafsahu fillahi تبارك وتعالى. سيما ابن القيم كتك زاد المعاد، كان جهاد النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج. كوانبا سؤال لكي تنغوليز جهادي نفسي، كي تكاس نفسيك انتو منيوك وقوي katika nafsi yako، basi jambo hilo ndio lenye kutangulizwa kuliko jihad ya kupambana na maadui wanje. Bal wa asla lahu, bal hiyo ndio asili hasa mtu kuitakasa nafsi yake kwanza, kuikagua nafsi yake kabla yeye hajaenda kupambana na maadui mbalimbali. Ni kama vile unaweza kukuta labda mtu kama wale baadhi ya ndugu zetu alhamasiyun, watu wa hamasa, akiambiwa jambo tayari amekwisha hamasika, amekwisha taka kufanya maandamano nini? Maana watoto wetu wanakatazwa kuvaa hijab. Akahesabu ile jambo ni jihadi kubwa kabisa. Toka katika mabarabara kufanya mudhaharat, maandamano. Lakini hapo hapo huyu ukamkagua yeye mwenyewe, labda ndani ya nyumba yake watu hawavai hijab, watoto wake hawavai hijab, hata wakiwa nyumbani, yeye mwenyewe hana ihtimamu ndani, lakini unamkuta yupo barabarani anatanguliza. Ndio maana akasema Imam Ibn al-Qayyim katika Zad al-Ma'ad kwamba kana jihadu nafs muqaddamu ala jihadil aduwi fil khariji fa innahu man lam ma lam yujahid nafsahu wala awwala, yani ina maana yule ambaye asiyepigana na nafsi yake, jambo la kwanza kabisa ndio kwa mwanzo, litafa'ala ma umirat bi, kwa ajili ya kufanya yale ambayo aliyoamrishwa, yani yeye mwenyewe kuwa ni sahihi katika nafsi yake, watatruk ma nuhiyat anhu, na kuyaacha yale ambayo aliyokatazwa. Hii ndio inaitwa jihad nafsi kwanza, ukailazimisha nafsi yako katika taati Allah, katika kumtii Allah tabaraka wa taala, ukailazimisha nafsi yako katika kusoma Qur'ani na kuielewa, ukailazimisha nafsi yako katika kuhudhuria swala za jamaa kwa takdira ya imam, ukailazimisha nafsi yako katika qiyamu al-layl, ukailazimisha nafsi yako katika kumtii Allah tabaraka wa taala, huyu anaitwa kwamba yeye amefanya jihadi katika nafsi yake. Au tataruku ma nuhiyat anhu, au pia kuyaacha yale ambayo yaliyokatazwa, hiyo ni jihadi nafsi. Yawezekana mtu hana ihtimamu hata katika kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mathalan, mtu ananyoa ndevu, chukulia hilo jambo, jambo hilo halifai. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithu ambazo ni mutawatir, bali anasema khalifu al-yahud, nendeni tofautianeni na Mayahudi, tofautianeni na Majusi, hafulihi wa qasu sharib, achieni ndevu na vile vile punguzeni sharubu. Kwa hiyo mtu hata jambo hilo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelisisitiza, bali ilikuwa ni sunna ya Mtume na mitume alaihi wasallam, kwa hiyo tayari yeye anaponyoa ndevu amemuasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema almujahidu man jahada nafsahu fillahi, mujahid ni yule ambaye anayefanya jihad, anayepambana na nafsi yake kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na hiyo inatangulizwa kabla ya jihad ya maadui. Waqala alayhi salatu wassalam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi nambari 37, almar'u ma'a man ahabba, katika hiyo ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud katika Sahihain, hadithi mashhur, kwamba mtu atakuwa pamoja na yule ambaye anayempenda. Almar'u ma'a man ahabba, mja mtu atakuwa pamoja na yule ambaye anayempenda. Anasema Anas ibn Malik radiyallahu anhu, fama fariha almuslimuna bishay'in ba'da alislami farahihim bihadha alhadith. Anasema hawajapatapo kufurahi waislamu kwa kitu chochote baada ya Allah tabaraka wa ta'ala kuwaruzuku uislamu, furaha yao kama ilivyokuwa ndani ya hadithi hii. Yaani ina maana kwamba wema waliotangulia masahaba walikuwa wakifurahia sana, na ndio maana yale mahabba yalikuwa ni makubwa sana baina almuslimin. Ndio maana akasema uhibbu fa inni, tumelewana, hakika yangu mimi uhibbu Rasulullah, ninampenda Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa Aba Bakr wa Umar, wa arju an ahshura ma'ahum wa illam a'malu mithla a'malihim, kwamba mimi ninampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, ninampenda Abu Bakr, ninampenda Umar, na natarajia Allah tabaraka wa taala atanifufua pamoja nao, hata kama japo kuwa mimi sijafanya matendo mfano wao. Na hii yakikiri kwamba Anas ibn Malik, Abu Bakr ni mbora kuliko yeye, Umar ni mbora kuliko yeye. Kwa hiyo mapenzi yake yalikuwa ni makubwa zaidi, na hivi ndio walikokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo ndio Mtume anasema basi almar'u, mtu sasa mja ma'a man ahabba, atakuwa pamoja, atafufuliwa pamoja na wale ambao anawafanyaje, anawapenda. Ndio maana masahaba wakidhihirisha mapenzi yao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa hawakubali hata siku moja kukhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisoma riwaya nyingi utaona ile shiddati ihtimam, jinsi walivyokuwa wakichukulia uzito kuwapenda masahaba. Na huu ndiyo itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, na kiongozi wao ni Abu Bakr radhiyallahu anhu, kisha Umar, Uthman na wengineo, Ahlu Badr, Ahlu Bay'atu Ridwan, Ahlu Uhud na wengineo wote, kwamba tunawapenda na tunataraji tutafufuliwa pamoja nao. Waqala alayhi salatu wassalam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema almustasharu mu'tamanun, hadithi ya Abi Huraira. Almustasharu yani yule ambaye akitaka ra'i, akitaka shura, akitaka kushauriana, mwenye kushauriana. Almustasharu man istasharahu talaba ar-ra'i fima fihi al-maslaha, mwenye kuomba ushauri. Assalamu alaykum wa barakatuh. Yule ambaye anayeomba ushauri katika jambo ambalo lenye maslaha. Almustasharu yule ambaye mwenye kuomba ushauri, mwenye kuomba rai. Mu'tamanun, basi mtu huyo amesalimika, ameaminika, amekubali amana, kwa sababu Allah tabaraka wa taala mwenyewe anaagiza washawiruhum fil amri, shauri ya nini katika mambo. Wa amruhum shura bainahum, kwa hiyo jambo la kutaka rai, kufanya shura, kutaka ushauri, ni jambo ambalo mtu anapotaka ushauri basi mtu huyo ameaminika, amesalimika. Kwa hiyo almustasharu yani man istasharahu talaba ar-ra'yi fi ma fihi al-maslaha, ni yule ambaye atakayetaka ushauri kwa ajili ya kutaka kuomba rai kwa ndugu yake, kwa jamaa zake, kwamba jamani, naomba mnishauri katika jambo hili ambalo bila shaka ni jambo lenye maslaha. Mtu asitoe maamuzi au asipende ule ubinafsi wa peke yake, bali mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na watu wa hadhi shura akishauriana akiomba rai na ndani yake kulikuwa kuna khairi kubwa sana ndani yake kwa sababu Allah tabaraka wa taala alimuagiza. Kwa hiyo mu'taman, mu'taman ni ismu maf'ul min al-amn au al-amana wa ma'nahu ma'na yake anna al-mustashara, ya kwamba huyu mwenye kuhitaji ushauri aminun fima yasalu min al-amri, amisalimika, amiaminika kwa yale anayoyaomba katika jambo lake. Kwa hiyo fala yambaghi an yakuna al-mustashir bikitimani maslahati, haifai kufanya khiana kwa ndugu yako anayekuomba wewe ushauri kwa kuzuia yale maslaha. Iwezekana na kuomba ushauri katika jambo la kheri, na ndio linalotakikana. Bila shaka watu wa kheri wanashauriana katika mambo ya kheri, na ahlul batil hivyo hivyo. Kwa hiyo al-mustashar yeyote mwenye kutaka ushauri, mu'tamanun, ameaminika, amesalimika mtu huyo. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, afshu salama, toleaneni salama. Wa at'imu at'ama, nalishaneni chakula. Wa kunu ikhwana, na kuweni ndugu. Kama amarakum Allah, kama vile alivyokuamrisheni Allah tabaraka wa taala. Allah ametuamrisha nini katika suala la ndugu? Anasemaje ndani ya Qur'an al-Karim? Innamal mu'minuna ikhwa. Kwa hiyo hii ni Allah tabaraka wa taala anatoa agizo kwetu sisi kwamba hakika, bila shaka, hakika si vingine, waumini wote ni ndugu. Kwa hiyo kunu ikhwanan, kuweni hali ya kuwa nyinyi ndugu. Kama amarakum Allah, kama vile Allah tabaraka wa taala alivyokuamrisheni. Fa fi sahihi al-Jami', imethibiti katika sahihi al-Jami', an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anasema, man nassara akhahu bi dhahri al-ghaibi nassarahu Allah fi ad-dunya wal akhirah. Yoyote atakayemnusuru ndugu yake hali ya kuwa yeye yupo peke yake, yule ndugu yake hayupo, akamnusuru, basi Allah tabaraka wa taala atamnusuru huyo ndugu duniani na akhera. Yawezekana ndugu yako katika iman anazungumzwa kwa dhulma, kasema hapana jamani, sifanye hivyo, huwa akhuna fillah, yule ni ndugu yetu katika iman, kama amekosea tumnasihi. Yaani wewe unampa nusura hali ya kuwa yeye hayupo, ni jambo kubwa hilo. Ndio mzume anasema, man nasara akhahu bi dhahri al-ghaibi nasarahu Allah fi ad-dunya wal akhirah. Imethibiti katika sahih al-Jami, fikiri ni hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, bali simekuja katika riwaya nyingi ambazo mtume sallallahu alayhi wa sallam atilia nguvu kwamba Waislamu lazima wadhihirishe undugu wao katika iman. Bal innal ukhuwata fil iman athbatu min ukhuwati fil nasab. Kuna kipindi unasema hali ilmi kwamba undugu wa kiiman umethibiti zaidi na una nguvu zaidi kuliko undugu wa nasab, kwa sababu undugu wa kiimani watu wanakutana katika dini ya Allah tabaraka wa taala, watu wanapendana kwa ajili ya Allah, si kwa ajili nyingine. Na ndio maana unasikia Anas anasema, fa inni uhibbu rasulullah wa Abu Bakr wa Umar wa arju an uhshara ma'ahum, mimi ninawapenda hao kuanzia mtume Abu Bakr Umar, bali natarajia bi idhnillah nifufuliwe pamoja nao. Uhibbu as-salihin wa lastu minhum, alisema al-Imam Shafi au al-Imam Ahmad, kwamba mimi ninawapenda watu wema japokuwa mimi si katika wao, na hii ni tawadhu, unyenyekevu waliokuwa nao wema waliotangulia, hawakuwa wakijisifia katika mambo ya heri na uchamungu, bali wao walikuwa daima wanaona wanafanya mapungufu hata kama wamefanya mambo mengi. Na ndio mwenendo wa salaf, na ndio mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na ibada kubwa sana aliyokuwa akifanya hakuna mfano, lakini akisema subhanak la uhsi thanaa alaik anta kama athnaita ala nafsi, utakasifu ni wako wewe Allah, hakika mimi sina uwezo wa kukutukuza wewe kama ulivyojitukuza katika nafsi yako. Kwa hiyo hii ni unyenyekevu aliyokuwa nao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kama maana ya riwaya hii tulivyoitaja katika darsa iliyopita, miongoni mwa fadhila za kuwa likana at'imu at'ama akshu salama, kutulia nene salamu, ni mambo ambayo yanaleta mahabba baina almuslimin. وقال عليه الصلاة والسلام katika hadithi nambari 40, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema afdalul islami alhanafiyatu as-samha, ubora wa uislamu, ubora wa uislamu yani fadhila zake khairi yake ni alhanafiyya. Alhanaf yani alistiqama ni jambo ambalo linatakiwa mtu kuwa mustaqima, mtu awe hanafia yani mukbilan ala Allah, ni mtu ambaye amejiegemeza kwa Allah. Alhanafia yani awe ni mukhlis, amejitakasa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndio maana alhanafia ina tafsiri nyingi sana, kwamba ni mukbilan ala Allah kama alivyosema al-Imam Sa'di, mu'ridan amma siwahu, kwamba yeye anakuwa amemuelekea Allah tabaraka wa taala qa'iman bitawhid, amisimama katika tauhid. Wazi kwamba yeye amejiepusha na shirki, yupo katika msimamo, amemuelekea Allah, kwamba ndio hiyo afdhalu alislami. Na hapo ndio muhimu wa tauhid, watu lazima wasome tauhid, lazima watu wakae mbali na shirki, waiogope shirki, waujue ubaya wa shirki. Toka mtoto mdogo lazima aelekezwe hatari ya jambo hilo. Ndio tunaona katika riwaya nyingi mtume SAW anamfundisha Ibn Abbas hali ya kuwa mdogo, ya gulam ihfaz Allah yahfazuka, ihfaz Allah tajidahu tujahaka, idha sa'alta fas'al Allah wa idha sta'anta fasta'in billah. Kwa hiyo mtume SAW anampa tauhid Ibn Abbas hali ya kuwa ni mdogo kabisa. Kwa hiyo tunapozungumzia tauhid ndio Uislamu wenyewe. Kwa hiyo alhanafia ni mtu awe amemwegemea Allah tabaraka wa taala, tena qa'iman bitawhid, hali ya kuwa amesimama katika tauhid. Vile vile as-samha, katika as-samha yani bimaana ni yusrun wa suhula, tena kwa kufanya wepesi na wepesi zaidi. Umeelewana? Yani laysa fiha shidda, hakuna ukali, hakuna ususuwabu. Ubora wa Uislamu ni tauhid, tena kufanya wepesi wa mambo. As-samhatu yani fiha yusrun, ndani yake kuna kupatikana wepesi. Laysa fiha shidda, hakuna ukali. Laysa fiha al-unuf, hakuna ususuwabu yani pia ukali kutumia nguvu. Kwa hiyo ndio ubora wa Uislamu ni mtu kumwelekea Allah tabaraka wa taala katika tauhid, hali ya kufanya wepesi wala kutokufanya uzito na kutumia nguvu katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hapa sasa Uislamu utanyoka. Lakini ikawa ndio ile mtu Muislamu mguu ndani lakini mguu nje huku anapiga ramli, anamshirikisha Allah tabaraka wa taala, anafanya matambiko, mizimu, mambo ambayo hayakubaliki katika sharia. Idha saalta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Wa qala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, afdhalul a'mali as-salatu fi awwal waqtiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bora ya matendo, bora ya a'mali ni kuswali sala fi awwal waqtiha, mwanzo kabisa wa wakati wake. Na ndio msimamo wa ahli sunnah wal jamaa, swala zote ubora upo katika awwal waqtiha salam, illa salat al isha, isipokuwa sala ya isha. Lakini alfajiri iswaliwe mwanzo wa wakati wake, adhuhuri hivyo hivyo, al-asri, al-maghrib, illa al-isha. Ukiichelewesha ndio inakuwa ina ubora zaidi, kama ilivyothibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya siku hiyo kuchelewa ile swala, paka Umar akasema as-salata as-salata ya Rasulullah, swala wasoto wanalala. Kwa hiyo Mtume akainuka akamwambia Bilal yaqimu swala, akasalisha, akasema kama nisingeuhofia umma wangu swala ingelikuwa katika wakati huo. Kwa hiyo Mtume sallama yani kuondosha ile mashaka. Ndio imekuja katika riwaya, idha ra'a wajtama wa'ajjal wa idha ra'a abtal akhar. Alikuwa Mtume akifika katika swala ya Isha, akikuta watu wamekusanyika, basi ajjal, anaharakisha. Wa idha ra'u abta'u, akifika naona yupo mmoja au wawili watatu, kwa hiyo akhar, anaichelewesha. Tofauti na al-Hanafiya wenyewe swala ya al-Asr wanaona ubora ni kuswali muda umekwenda kabisa, yani jua linakaribia zama. Lakini kauli yenye nguvu inda ahli sunna ni swala zote ziswaliwe mwanzo wa wakati isipokuwa al-isha. Na ndio vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali swala ya isha, swala ya dhuhur katika al-hajira, kipindi cha joto kali. Katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema abridu dhuhur, yani na maana subirini papoe poe, yani jua likiwa kali. Kwa hiyo hiyo kuna mambo ya jamaa baina hadithain. Kwa hiyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam hata imekuja katika riwaya ayul a'mali afdalu inda Allah au ila Allah tabaraka wa taala. Aliulizwa Mtume ni matendo gani yaliyokuwa mabora zaidi, yanapendwa zaidi na Allah tabaraka wa taala. Jambo la kwanza akasema as-salatu fi waqtiha, ni ile swala ambayo inaswaliwa ndani ya wakati wake. Kuna mtu alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, qultu thumma ay, akasema kisha nini tena? Jambo la pili akasema nini? Man yadhkur, nani anayekumbuka hii hadithi? Alisema birrul walidayn, wafanyia ihsani wazazi wawili. Qultu thumma ay, sahaba akamuuliza tena kisha nini? Akasema jambo gani? Aljihadu fi sabili la, kujiana jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hapa imetangulizwa birrul walidain من الجهاد وفني احسان وزوري كلك جهاد كيو ndio mtume صلى الله عليه وسلم asema ya afdhalul a'mal bora ya matendo as-salatu fi awwal waqtiha sala inasaliwa mwanzo wa wakati wake na hii bila asaf unaweza kukuta wengi wanachelewa kuswali sala mwanzo wa wakati kutokana na mfumo wa shughuli zetu mbalimbali kazi zetu mbalimbali bali unakuta mtu jambo mwenyewe analimiliki duka lako mwenyewe genge lako mwenyewe lakini bado mtu takriban anaweza kukuta mwaka mzima mtu anachelewa swala ya jamaa mwaka mzima subhanallah huo ni msiba yani mpaka mtu anakuwa amekwisha zoea watu wakishatoka msikitini yeye ndo anafunga dole duka lake au genge inawezekana labda yupo tena karibu na msikiti sasa hii ni hatari sana kwa hiyo mtu anajikosesha fadhila nyingi mno hususan tena katika jambo ambalo analimiliki mwenyewe anaweza akafunga dole duka anaweza akafunga ile genge lake ili akawai kufanya ibada ya Allah tabarak wa taala waqala alayhi salatu wasalam na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam afdalul ayami inda Allah masiku yaliokuwa na ubora mbele ya Allah tabarak wa taala ni yawmul jumaa ni siku ya jumaa عيد للمسلمين نعيدك واسلام يوم الجمعه نسيكو عظيم ambayo unakuta pia ni miongoni mwa masiku au aljumaa pia wengi katika almuslimun hawana ihtimamu sana hata mtu yale maandalizi ya aljumaa bali hata siku hiyo mtu ishafika saa 5 ndo anaambia hivi leo kumbe aljumaa haileyo kwamba Jumaa ni siku kubwa. Tunatakiwa aoge. Anatakiwa ajiandae kama mwanaume ajipige manukato. Awai msikitini. Sababu kienda awwalul waqt fakaannama qarraba fakaannahu qarraba madha? Badala. Ukienda mwanzo wa wakati fadhila zake kama vile mtu umetoa ngamia. Ukaenda wakati unaofuata kama vile umetoa nini? Bakara. Ukienda wakati unaofuata kama vile umetoa nini? Ghanam, mbuzi. Ukienda wakati unaofuata kama vile umetoa kuku. Sadaka kwa gari yote. Mpaka mwisho wa wakati kama vile mtu ametoa yai. Kwa hiyo baadaye khatibu akishapanda sasa basi خلاص wale malaika wanafunga yale daftari yao matendo yao yale walikuwa wanaandika kwa hiyo wanasikiliza hutuba almalaika يوم الجمعه kama ilivyokuja katika riwaya wangapi unakuta alkhatibu tena anamaliza ndio watu wanaingia msikitini kwa hiyo hata ile fadhila za aljuma zinakosekana bali mtume amesema afdhalul ayami inda Allah miongoni mwa masiku yaliyo bora mbele ya Allah ni يوم الجمعه وقال عليه الصلاه والسلام mtume amesema katika hadithi nambari 43 afdhalul iman bora ya iman as-sabr ni kuwa na subra as-sabru imani iliyokuwa bora zaidi ni as-sabru kuwa na subra was-samahatu na vile vile kuwa ni mtu mwenye kusame kwa hiyo hapa ni farqu baina as-samhatu was-samaha imani iliyokuwa kubwa zaidi as-sabr. As-sabr miftahu al-faraj. Subra ndio mlango wa faraja. Allah tabaraka wa taala ametaja aya za subra ni nyingi zaidi katika Qur'ani kuliko aya za swala na zaka, kutokana na uzito wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa watu waliofanya subra kubwa sana, lazima utaudhiwa, lazima utapata matatizo mbalimbali, basi hakuna kitu kama subra. Innahu man yasbir wa yattaqi fa inna Allah la yudhi'u ajra muhsinin. Nabillahi Yusuf alayhi salam, mitihani aliyoipata, matatizo aliyoyapata, kutumbukizwa katika kisima na ndugu zake, wamemfanyia uadui toka akiwa mdogo, mdogo kabisa, fanyia uadui wa hali ya juu kabisa, kumfanyia mbinu za kutaka kumuua mpaka kumtupia katika kisima, wakajua tayari tumekwisha maliza, mpaka akapata mitihani ya kununuliwa, ya kutolewa katika kisima na kukaa katika nyumba ya yule kiongozi. Na ikapita ikapita mpaka mwishoni kabisa alipokutana na wale ndugu zake kule Kanaan, yeye amewajua, wao hawamjui. Akawa anawapimia chakula kwa wingi na anawarejeshea vitu vyao, na hata mwishoni akamwambia, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahidun. Hivi mnajua nyinyi, mnakumbuka mlivyomfanyia Yusuf na ndugu yake hali ya kuwa nyinyi mlivyokuwa majahid? Kamwambia, hivi wewe ndio Yusuf? Sema, naam, ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra muhsinina. Tayyib, kwamba ndio huyu ni Yusuf, mimi ni Yusuf naye ni ndugu yangu, Allah ametuneemesha. Akataja mambo mawili makubwa, yoyote ambaye atakayefanya subra na akamcha Allah, basi Allah hawanyimi ujira wale ambao wenye kufanya ihsan. Kwa hiyo ni jambo adhimu sana, ndiyo imani iliyokuwa kubwa. Na suala zima la musamaha, hili ni jambo adhimu, kwa kuwa kamilifu ni Allah tabaraka wa taala. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله. ذكر إلي يقوى بورا زيدي نكتمك لا إله إلا الله أمر أن يكلم التوحيد. وأفضل الدعاء الحمد لله. ذكر إلي يقوى بورا زيدي لا إله إلا الله. Na dua iliyokuwa bora zaidi ni alhamdulillah. Jambo adhimu kumshukuru Allah. Na mtu ukipewa shukra, basi umepewa jambo kubwa sana, kwa kuwa wanadamu wengi siku zote nafsi zao zinapelekea kuona yeye amesahauliwa, bali wengine hata wanakuwa wanadhana mbaya kwa Allah tabaraka wa taala. Kila siku, mbona fulani amepewa mimi sijapewa, mbona fulani ana hichi mimi sina hichi. Na ndio maana Mtume wa sallama akafundisha, umdhuru man huwa asfala min, wewe muangalie yule ambaye aliye chini kwako wewe. Kwa sababu gani? Utamshukuru Allah tabaraka wa taala. Lakini wewe kila siku ukiwaangalia wale walio juu yako, waliokuzidi katika kila kitu, utaona umeonewa. Lakini ukimwangalia yule ambaye aliye chini kwako, imma kwa nafasi ya kimali, imma nafasi ya afya, imma cheo, imma na mambo mbalimbali, hapo utamshukuru Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mtu ukapewa shukurani, basi wallahi umepewa jambo kubwa. Na ndio maana Allah akasema wa qalilun min ibadiya ashkur, ni wachache sana katika waja wangu wenye kunishukuru Allah tabaraka wa taala. Naam. Wa qala alayhi salatu wassalam, mtume akasema afdalu saati, saa zilizokuwa bora zaidi ni jawful laylil akhir, ni ile giza la usiku. Jawful layli, katikati ya usiku, ambao ule wa mwisho, ina maana ile hali ambayo ni jawful layli al-akhir, ni ile ambao usiku wa mwisho unaoendea kuchomoza alfajiri. Saa hizi ni bora mno katika ibada ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ni mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alikuwa akiutumia vilivyo katika kufanya ibada, katika kuinuka kumwomba Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yanzilu rabbuna kulla lailatin fi samaa'i dunya, huteremka Allah kila usiku katika mbingu ya dunia na kuuliza, je, kuna yoyote ambaye anayeomba msamaha ni msamehe? Je, kuna yoyote ambaye mwenye haja ni mtekeleze? Kwa hiyo jawful layl, ni qiyamul layl, ni jambo ambalo adhim kubwa sana, ndio hata Allah anawasifu ndani ya Qur'ani, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, wanazikosesha raha zile mbavu zao, wanaziinua katika madhaje vitanda vyao, matandiko yao, sehemu walizolala, wanamuomba Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa wanahofu na kutamani malipo. Kwa hiyo ni ibada kubwa mtu kuamka usiku kwa ajili ya kufanya ibada ya Allah tabaraka wa taala. Sababu wengi hii unaweza kukuta kwa mwaka labda anafanya miezi ya Ramadhani, lakini kisha isha Ramadhani, basi ile qiyamul layl imekwisha kwenda zake na yenyewe. Afdalu dhikr, naam, qara'na au ma qara'na, afdalu dhikr la ilaha illa Allah wa afdalu du'a alhamdulillah, ndio hiyo. Aiyo, dhikri iliyo bora zaidi ni kalima za tauhid la ilaha illa Allah, na dua iliyo bora zaidi ni tumesema alhamdulillah, yani kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Wa qala alayhi salatu wassalam, na mtume sallallahu alayhi wasallam amesema afdalu salati salatul mar'i fi baytihi illa almaktubata, bora ya swala ni swala ya mtu anayoiswali nyumbani kwake, illa almaktuba, kisha ikavuliwa alistithna, isipokuwa swala za faradh. Illa almaktuba ay almafruda, isipokuwa swala za faradh. Kwa hiyo swala za sunna mtu ajizoeshe kuswali katika nyumba, hususan akiwa nyumba ipo karibu na msikiti. Na hata ikiwa mbali, mathalani mtu anaamka alfajiri au amerudi hii baada ya isha nyumbani, swali rak'atain, lazima mtu aandae nyumbani kwake sehemu ya kufanya ibada. Bali imekuja katika riwaya nyingine, sallu fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura, au kama qala alayhi salatu wassalam, salini baadhi ya sala nyumbani kwenu, na wala msiyafanye majumba yenu kuwa ni kama makaburi. Sawa, makaburi ndio sio sehemu ya kusalia, haifai kuswali ndani katika makaburi. Kwa hiyo majumba basi lazima yapate nuru kwa ajili ya ibada ya sala, majumba yapate nuru kwa qira'atul Qur'an, majumba yapate nuru katika heri mbalimbali. طيب. وقال عليه الصلاة والسلام نعم سيما متوما صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات عند الله بورا يصالة بين يا الله تبارك وتعالى صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعتي نصالة يا الفجير إنو صلي وسك يا الجمعة تنك وجمعة صلاة هي إن فضل كبوة إنو صلاة إنو صلي وسك يا الجمعة صلاة يا الفجير تنى إنو صلي وجمعة wala lazim tasal nafsaka lazim mtu ujiulize ile nafsi yako kwamba je mimi hizi swala ninazifuata swala ya alfajir kwa hiyo jitahidi hata kama uitafutie usafiri ili mradi uipate basi iwezekana mtu miaka na mikaka na swali nyumbani kwake kutokana na mazingira labda misikiti ipo mbali lakini mbona mambo mengine mtu anawahi mtu anasafiri anatafuta usafiri saa 10 usiku tayari yupo Ubungo. Kwa hiyo hivyo hivyo swala alfajiri hususan ni yaumul jumaa ni swala ambazo zina fadhila nyingi sana. Bashirul mashaina fi dhulami yaumul qiyama, imekuja katika riwaya Mtume anasema wapeni bishara wale ambao wanaotembea katika kiza yaumul qiyama nuru tama, yani watapata ile nuru iliyotimia ambayo ni nazo ni swala za alfajiri na swala ya isha. Bali swala alfajiri ni swala ambayo ina fadhila na ina khairi nyingi sana. Bali Mtume anasema zile rakaa mbili tu, rakaatai alfajr khairun min ad-dunya wa ma fiha, raka mbili zinazoswaliwa kabla ya alfajiri ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Na ndio maana kama mtu ni muwadhabat anadumu nayo, basi ile hata kama siku amechelewa anaweza kailipa hata baada ya swala. Yeye ni mtu ambaye yani haiachi ile swala, raka mbili kabla ya swala alfajiri. Kwa hiyo siku hiyo amefika imamu anakimu, basi baada ya swala atailipa. Na kauli mbili, mtu anaweza kailipa baada ya jua kuchomoza, lakini pia mtu anaweza kailipa baada ya swala mubasharatan. Ni jambo ambalo limethibiti wala halina shaka kutokana na fadhila zake na kutokana na uzito wake wa swala hizo. Naam. Waqala alayhi salatu wassalam, amesema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nambari 48, afdhalul ibadat ad-du'a, ibada iliyokuwa na ubora zaidi ni dua. Kwa sababu Mtume anasema ad-du'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Na ndio maana baada ya kutajwa ibada hakutakiwi ulisarif, unatakiwa ulisarif kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala, usilipeleke sehemu nyingineyo. Katika ahlul badri huwaomba masahaba, kumuomba Mtume, huwaomba watu gani, huomba mizimu, hiyo ni haramu na ni jambo halifai katika sheria, kwa sababu dua ni ibada. Kwa hiyo na ibada ni jambo ambalo lolote lisilo ambalo nalipenda Allah tabaraka wa taala na kuliridhia, ikiwepo dua, kuchinja na mambo mengineyo, basi hayatakiwi kupelekwa na kuyafanya isipokuwa yafanywe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na hili ni jambo kubwa kabisa, watu lazima wamuombe Allah, lazima watumie fursa na watafute zile nyakati ambazo zilizothibiti katika sunna za kuomba dua. Kuna maeneo vile vile yamethibiti katika sunna ya kuomba dua, na dua ambazo zikawa mustajaba. Vile vile kuwatafuta wale watu, mathalani mzazi, kumuombea dua ndugu yake katika imani, Na vile vile imethibiti hata mtu ambaye unamdhania waheri, kwamba bana mimi ninasudia kufanya khairi fulani, niombee kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini sio kama ile iliyozoeleka, watu wanakwenda katika maeneo na kuwasha ubani na kukaa pale waandikiwe matarasimu, kuvalishwa hirizi, watu wasome wasila tushafii, watu wasome sijui nini, eh? Nini? Ganjil arsh. Allahu akbar. Mwana, kwa hiyo sasa unakuta kuna vitabu vimejaa hususan katika maduka wale hunudi wale masufi na wengineo. Yaani unakuta ni dua ambazo hazijathibiti. Ndani yake kuna matawassul ambayo ghaira mashru, ambayo hayajaja katika sharia. Alhamdulillah. Kwa maana hiyo watu wawe makini sana katika mambo haya. Kwa sababu mtu anakuta labda yule ambaye anaomba dua ana sura ya dini. Ana sura ya dini. Mlaana tasbihi hapa mpaka kule mlangoni inafika. Kwa hiyo mtu anasema bana unajua yule shekhe bana, eh? Shekhe si masharifu manani. Kwa hiyo sasa ni mambo ambayo watu wawe makini sana katika mambo haya, kwa sababu dua ni ibada. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل العمل الصلاة لوقتها والجهاد في سبيل الله. متندو ان يكون بورا زيدي ني صلاه ينصليها وقت واكي ambao hii tumekwisha ibainisha والجهاد في سبيل الله na kupigana jihadi katika njia ya Allah تبارك وتعالى. Unaona وقت ال الأذان. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام حديثنا بار 50 متونة صلى الله عليه وسلم نسيما أفضل الكسب chumo lililokuwa bora zaidi, bai'un mabrurun, ni kufanya bai'a, biashara ambayo mabrurun, yani iliyosalimika min al-ghish wal khiana, biashara iliyosalimika na ghish na khiana, yani udanganyifu na khiana. Ina maana bai'un mabrur ni ile biashara ambayo imesalimika, hakuna ghishi, kuwadanganya watu katika kupunguza vipimo, wala khiana, kufanya khiana. Inaeleweka, mtu anamwambia bwana biashara hii ni nzuri, gari hili lipo hivi na hivi nzuri sana na hivi, kumbe maskini ni wanasemaje, kimeo. Yani ina maana kwamba halifai. Kwa hiyo haifai ghishi. Lazima mtu awe mwazi kwamba biashara yangu ipo hivi na hivi na hivi. Tayib. Kwa hiyo mabrur an yakuna saliman. Yani ni bai'i iliyosalimika na mambo ya udanganyifu na khiana. Wa amalu rajuli biyadihi. Na matendo yanayofanywa mtu, kazi inayofanywa mtu kwa mkono wake. Haya ni chumo lililokuwa bora zaidi. Na ndio maana wanawazuoni wanaختilafiana juu ya kilimo pamoja na biashara. Ipi ina ubora zaidi? Wapo wanasema ni kilimo kwa sababu yenyewe tawakuli yake ni kubwa zaidi. Kwa kuwa mtu ana kwenda analima shamba lake la mpunga heka ngapi, kisha basi tawakkala ala Allah, anarudi zake kulala, najua Allah yanzil al-matar, teremsha mvua na mazao yana kuwa. Lakini ahamu shay vyote ni vitu ambavyo venye fadhila na ubora madam vina kidhi vigezo, yani havina hush, havina khiana, lakini matendo, kazi ya kufanya kwa mkono ni kazi bora zaidi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiipenda vile vile. Na ndio maana hata manabii alayhi msalam akina nabillahi Daud wakifanya kazi kwa mikono yao wenyewe ya vyuma, Allah tabaraka wa taala alimlainishia vyuma vile kwa mkono wake mwenyewe. Kwa hiyo machumo au chumo lilikuwa bora zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni kazi ya mwanamume tena anayefanya kwa mikono yake mwenyewe. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, iqra'u surata al-Baqara fi buyutikum, someni surata al-Baqara ndani ya majumba yenu. Fa inna shaytana, hakika ya shaytan, la yadkhulu baytan yuqra'u fihi surata al-Baqara, shaytani haingii katika nyumba ambayo inasomwa ndani yake surata al-Baqara. Kwa hiyo hakikisha mtu isipite masiku isipokuwa anaisoma suratul Baqara yote, wala asifanye uvivu. Kutokana na sura yenyewe ni ndefu, basi watu waisome katika majumba yao. Lakini la aks, manyumba yanarindima katika miziki mbalimbali ya baadhi ya ndugu zetu katika iman, na hususan ni mtihani mwingine, hususan katika nyumba hizi za kupanga Nakuta labda nyumba ina vyumba 20. Kwa hiyo mule kuna watu tofauti tofauti. Kwa hiyo chumba hichi inasoma Qur'an, chumba hichi inapigwa bongo flava, chumba hichi taarabu, chumba hichi kadha. Kwa hiyo inakuwa ni mtihani mkubwa. Lakini ala kulli hal, fattaqullaha mastata'tum, wewe sehemu ambayo unaimiliki, na labda hauna istitaa wewe ya kuwa na sehemu yako mwenyewe unaimiliki, basi hakikisha sehemu hiyo inasoma suratul Baqara, kwa sababu Mtume swalla sallam anasema nyumba ambayo inasoma suratul Baqara haingii shaytan. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi, sehemu ambayo iliyokuwa ya karibu zaidi, anayokuwa mja yupo karibu zaidi na Mola wake, huwa sajidan, ni sehemu ya sijida. Yani eneo hili Allah tabaraka wa taala yupo karibu zaidi na mja wake, fa akthiru du'a, kwa hiyo zidisheni dua, zidisheni zaidi dua. Ndiyo sahaba mmoja Mtume swalla sallam alimwambia yule sahaba ambaye alikuwa ni khadim akimkhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia salni, nitake jambo. Ni kama vile mtu amekufurahisha kwamba au kijana wako, zawadi gani nikupe? Kwa Mtume akamwambia yule sahaba akamwambia, as'aluka murafaqataka fil janna. Unaona fiqhi ya masahaba hiyo, yani mimi wewe nabii sallallahu alaihi wasallam, dua za mtume ni mustajab, akinyanyua mkono wake hakuna hijab. Akumwambia bwana, niombee mali nyingi mimi niwe bilionea, lakini amwambia mimi ninataka wewe niwe karibu na wewe katika pepo. Kambia au ghaira dhalik, ni hilo tu, hakuna jingine? Akaambia huwa dhalika, hilo. Allah alimwambia, fa a'inni ala nafsik bikathrati sujud, kwa hiyo jisaidie katika nafsi yako mwenyewe kufanya wingi sana wa kusujudu. Yaani kwa sababu hapo ndio mja anakuwa karibu zaidi na Mola wake. Kwa kuwa ukifanya sana sajida, ukamuomba sana Allah tabaraka wa taala, tayari Allah atakunyanyua daraja, utakuwa pamoja na mimi katika pepo. Kwa hiyo tunamuomba Allah tabaraka wa taala aturuzuku na sisi atujalie pepo pamoja na mitume alayhi msalam. Naam. Kwa hiyo pale panatakiwa watu wakithirishe addu'a. Waqala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, aqrabukum minni majlisa yawm al-qiyama ahsanukum khuluqa. Kwamba yule aliyo karibu zaidi na mimi katika kukaa pamoja yawm al-qiyama, kuwa sehemu moja katika majlis, ni yule ambaye anaye ahsanukum, mwenye tabia iliyokuwa nzuri zaidi, khuluqa tabia, yani anayefanya uzuri zaidi katika tabia yake. Na hili sallallahu alaihi wasallam akilipigia kelele sana, ma min shay'in a'zam au athqal fil mizan yawm al-qiyamah min husn al-khuluq, hakuna kitu ambacho kizito zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama kuliko tabia njema. Riwaya nyingi mtume anataja tabia, tabia bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq, imetumwa mimi kutimiliza tabia njema. Allah tabaraka wa taala anamsifia mtume kumwambia, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad katika watu wenye tabia zilizokuwa njema ni wewe. Na khuluq ina daura kabira sana hata katika da'wa. Ukiona alim da'i amekosa akhlaq, basi hata matunda yake ni machache sana katika da'wa yake. Kwa nini? Amekhalifu mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndo afdhalu al-khalqi inda Allah, mbora wa viumbe mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kuna nani mwingine kumwiga kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini leo nakuta hata wale walinganizi madai, yeye ajipa ule kama ni waziri fulani hivi, yani subhanallah. Na wala wewe sio kwamba utamuona kila sehemu, hata siku moja, hata katika mambo yale ya faradhi, misiba, kiona yupo au amehudhuria ni katika ile misiba labda mizito. Ila kwa wale hohehahe, mtu afahamiki, ni nadhara kumkuta. Hata jirani labda naweza kawatuma tu vijana wake niwakilisheni ba, lakini katika wale watu wazito wanapigana viatu. Fanasal Allah assalam. Na hawa watu wazungumzia ni wengi, wale ambao hawapo katika njia sahihi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala alayhi salatu wasalam, na amesema tena mtume sallallahu alayhi wasallam, akbarul kaba'ir, madhambi yaliyokuwa makubwa zaidi, al-ishraku billahi, kumshirikisha Allah, wa qatlu nafsi, na kuua nafsi, wa uququl walidaini, na kuasi wazazi wawili, wa shahadatu zur, na kushuhudia uongo. Malizi hizi au zinatosha? Takfa. Basi inshallah tunasalu Allah tabaraka wa taala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum.